Juwelier Hinke in Enkhuizen gaat verhuizen en daarom wordt er ruimte gemaakt, waar u natuurlijk van profiteert. Wees bij de tijd en ga nu kijken naar bijvoorbeeld horloges waar u 10 tot 60% korting op krijgt. Verder op alle zilveren sieraden 20% korting, op gouden sieraden kortingen tot de helft van de prijs. Zeg ja tegen elkaar en stap naar Hinke. Gouden trouwringen nu 15% korting. Je kijkt je ogen uit. Op alle brillen bovendien 10% korting. Hinke, nu nog Westerstraat 170 in Enkhuizen. Of bel 022 80 1 3x41.